haces me morenía, ni ante de tanta gente. Ahora va y me quedar moreniña para siempre. casa, un cuarto só para mí. Nel gardo sueño sin tasa, es fantasía sin fin. No meu cuarto hay un balón, un mecano y más un tren. Y un caballo de cartón que galopa muy bien. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú y tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú y tía Isabel. Oh, meu cuarto es un misterio, es un mundo pequeño. E ten borneza de color, e ternura de aluminio. Oh, meu cuarto es una isla, no pasto mar da cidade. Oh, porto de maravilla, refugio da intimidade. Tenho bonecos de goma, de cartón e de papel. Llámanse barriga verde, ululú e tía Isabel. Tengo bonecos de goma, de cartón y de papel. Llámanse barriga verde, bululú e tía Isabel. Bueno, vamos a ver se podemos escutar ao noso correspondente a la na Baixa Limia. Boas tardes, Xosé. Xosé, boas tardes. Xosé, moi boas tardes. É imposible facer conexión a Baixa Limia. Xosé, boas tardes. Xosé, moi boas tardes. Non hai forma, verdad que sí, Xosé? Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Podes escuitar por internet, pero además como vai con un pouco de retraso, parece que teas subindo baixando, non? Pero o que é en directo é imposible facer unha conexión. Subindo baixando, non? Sí, vale máis deixalo e... Sí, sí, sí. Sí, escritaríate por a tele. Sí. No sé si me escuitas, pero por lo menos desear felices festas a todo y hasta el próximo programa. Exactamente. Bueno, pois non podemos establecer contacto, vamos poñer unha peciña máis a ver se podemos facer algo, como dicio outro. Costados o meu mundo podían. Bueno, pois vamos a ver se podemos, con esta conexión, a ver se podemos, xa que con Xosé non puidemos, foi imposible poder facer a conexión con él. E vamos a ver se podemos facer a conexión con o noso compañeiro Xulio, que o temos por aí ao outro lado do fío telefónico, facendo un descansiño. Moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes. Escoitarme ben? Sí, eu agora estou te escoitando ben. Vale, vale, pois nada, que eu que hai que aproveitar ese momento que a tecnoloxía nos facilita para poder dicirlle a toda a xente que, bueno, que pasou unhas felices festas e que eu agora mesmo estou desplazado, pero deixo que o programa, a pesar das dificultades técnicas, vai para adiante. Sí, de momento sí, pero probablemente pois teñamos que se vemos que, porque teña outras dúas conexións ou tres, sí. Polo que vexo, vai ser imposible facer esa conexión, sobre todo a Galicia, por culpa de que xa hai o temporal, e despois que non poidamos facer unha conexión como é debido, caso outras dúas persoas que tiven coñeces, e entón, pois, podemos emplazalos para o outro programa. Claro, claro, pois pues, tú non te preocupes, o que fai falta é que a xente pase dúas horiñas entretidas, para, se non é con entrevistas ou con noticias, o que sea interesante, que sea con música, como foi esa primeira, que é unha primicia para todos os nosos ouvintes, sí. Escoitar as cantadeiras, as rosalieiras de Rosalía de Castro, non? Sí, señor, foi unha delicia telas aquí connosco. Porque... Habrá que convidarlas outra vez para que digan quen son, porque sí que sabemos que estaba Cristina, que estaba Inés, pero bueno, sí. hai que darlle o nome a cada unha das persoas que participaron, entonces hai que convidarlas outra vez para que falen da súa trayectoria, que non solamente cantar, non? Que sepamos algo da súa trayectoria, quen é a, claro. Quen é a mestre, quen son as que cantan, quen son as que tocan a pandeireta, todo. Claro, pero... Cuál es su trayectoria, es interesantísimo porque muchas veces parecen grabadas como a los fires de Salitre que sí. Te acompañan a Xavier Díaz, ¿verdad? Sí, es una delicia escucharla. Sí, sí, sí, desde luego. A eu que din abraiado do ben que, ademais, como estaba aquí rodeado de panderetas e mulleres, que todos son mulleres. Claro que sí, claro que sí. Bueno, pois, a ver se Kiko llega a vento a tecnoloxía e a tecnicidade para ver se sodes capaces de poder conectar con esas persoas que ti tiñes previsto, que ademais seguro que é unha primicia e unha grande ledicia. Hombre. Porque ti comentaba en mi tropechado que querías falar do premio de poesía Rosalía sí. De Castro, pero sí. Bueno, quizás o mellor con máis detenimento noutro momento que teñamos mellor conexión, farémolo, sí. ¿Verdad? Sí, señor, como ti queiras. Vale. Vamos a intentar a ver se podemos falar cas outras persoas, con algunha das outras. Se temos algo de dificultade, pois... Claro. Pois poñemos o que temos preparado xa por aí, que ti preparaches. Vale, vale. Aproveitamos para outro programa. Sí, sí, o que sí hai bons nosos ointes que teñen que ter moi clave que nos desexamos de que pasen unhas felices festas, que o Nadal veña venturoso para todo o mundo e yo o 2020 que veña cheo de ledicia e de benestar para todos, non? Exactamente. Bueno, pois agradezo moitísimo a chamada e queridos ointes ata o vindeiro ano 2020. Sí, que será, pois me penso que vamos a ter hasta o día 11 de xaneiro, non estaremos aquí. Moi ben, pois moi ben, veña, a ver se temos sorte, a ver se tes sorte con esas cousas que tiñes previsto, vale? D'acordo, graciña Xulio, é unha aperta forte. Gracias, Armando, unha aperta grande, veña. É un bon Nadal. Hasta logo. Hasta logo. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Só se canta quen se perde, só se perde quen se extraña. Canto seu corpo no bosque entre homes que se aman. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la la.